Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, urtarriak 14 ditu gaur, eguerdiko ordu batak pasatxo dira eta jarraian Kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai, Bidaso eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Jean-Pierre Garokaren edu taldamenean. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion. Bueno, berri ezin hobe bat ezagutu genuen aste artean, Eskola Kirolaren entrenamenduak eta Kirol Federatuaren lehiaketak bueltan dira, aste honetatik aurrera gainera, eta beraz, gaur eskualdeko talde askoren deialdiak aipatzeko plazera izango dugu, Jean-Pierre, behintzat Euskadiko Federazioen lehiaketetan dauden talde horien deialdiak. Orain egoera honetan, egun datuak okerrerantz duazenean, lehiaketak martxan jartzea ala ez, zentzuzkoa den, bueno, beste kontu bat da, baina deialdiak batuko ditugu, Jean-Pierre, albiste hona da hori? Bai, albiste hona da, nik ez dut uste kirol aldetik arazoak izango direla, eta alde horretatik argi eta garbi dugu, azkeneko urte honetan kirolak mailen gainean jarri du eztabaida horretan bere arauak betetzen dituela, eta bai jokalariak, bai kontaktuko kirolak, bai beste datekoak, neurriak hartzen dituzte gauzak ondo joateko. Nik uste du kirola alde horretatik eredu bat izan dela, eta kontutan hori hartu behar da. Beste inguruetan eta beste ereduetan eta beste aferetan neurriak hartu beharko dira. Baina kirola bueltan egotea uste da oso albiste hona da. Hondarribia Ilkapo eskubaloian, Erroibide eta Hondarribia Ikasbasket saskibaloian bueltatuko dira. Bueno, badira talde batzun deialdiak gehituko ditugunak. Real Unionek atzo jokatu zuen eta esaten genuen Bilbao Athleticen aurka oso ondo aritu zirela, batzo bolada on horri segide eman zioten, bolada on horri konfirmazioa izan zuen, izan ere bat eta hiru gaiendu zitzaion Santanderreko Razini, bertan Santanderren, Jean-Pierre. Bai, eta Aitor Zurekek gaipatzen zuen Lezamako jarraipena izan zela. Kiroletik. Eta azaldu zitzaigun pixkata zerre, prensaurrekoan bigarren zatean. Elkarrizketan dugun berriz, zeba, ni galdera egin nion, eta esaten, bai, ondo, pozik lehen zatian, baina bigarren zatian, kaskar, eta gaizki, eta kritikatzen esaten, baina beste neurketa bat ikusi dut, Aitor Zuraika den bezala. Bigarren zatian, 37an lehen gola gixan esartu zuen, berriz guruka baten bidez, eta gero bere madrazok ere esartu zuen gola, baina Razinek, eske, Razin, jokalari oso nahi du. A ver, Cejudo, Adrián Balboa, Crespo, Jordi Figueras, Óscar Gil, Jordi Figueras, Bustos, Mantilla, da, Makalak, eta bere ala lehen minutuan bigarren zatian penalti baten ordez, Adrián Balboak hartu zuen azarrea, eske ume bateko zela jaurteketa egin zuen, atzera gorputza egiten balu duzu, noa joaten da baloia. Goraka. Hoxe bertan. Eta bidali zuen Palacio La Magdalena delako gara. Ara bertara. Bueno, gero garaipena, bat eta hiru. Kontu guzti horiek, Jean-Pierre, gaurkoan, elkarrezketatu bat ez, bi gonbidatu izango ditugu. Batetik, Iker Serrano, Bidasoako kapitaina izango dugu gurean bat talde irundarraren denboraldi aurrea aztertzeko. Eta bestetik, Xabier Berrotaran, Jaizubia Zaldi Eskolako arduraduna, gutxi aritzen gera ipikaz, baina tira, bazen ordua eta albisteak badituzte handik ere bai. Xabier Berrotaran bere irizpideakin, aipatuko gaitu nola, utatzailea, dorreko den, eta beste estaz bat antolatuko du datorren azuguruan. Arrakasta handiko estaza egin zuen, orain duela 8 egun, eta orain bertan, prestatzen ari dira datorren asteburukoa. Xabi horretaran gurekin batera. Bueno, ba, bi elkarrizketatu esan bezala, eta saioa bukatzeko Bidasoako kirol taldeen deialdia zain, euskal talde profesionalek, ba, izango dituzten neurketak edo jokatu dituzten neurketak aztertuko ditugu, eta nola ez, atzo Errealak, ba, Espainiako Superkopako finalerdietan jokatutako neurketaren inguruan, hitz egingo dugu, eta protagonisten adierazpenak ere izango ditugu. Mikel Oiarzabalen adierazpenak izango ditugu. Tira, kontu hau bukatuta, sarreratxoa bukatuta, has gaitezen gaurko kiroletik saioarekin, eta nola ez, Real Unionek atzo lortutako garaipenarekin hasiko dugu, Jean-Pierre. Tira, Bilbao Athleticen aurka oso ondo aritu zen Real Union, astelenean aipatzen genuen ez zela arraroa izango Santanderren garaipena lortzea, sinatzen genuen berdinketa, baina bueno, joko onori errepikatuko balute, ba, esan eta egin zuten. Aitor Zulaikak hasierako 11koan aldaketak egin bazuen ere, Real Union izan zen neurketako nagusi eta ia lehen zatean Gexan Elosegi eta Madrazoren golen bitartez, ba, neurketa erabakita utzi zuten. Ia esaten dut, ba, Racing Santanderreko Racing, ba, Santanderreko Racing delako. Bigarren zatean penalti bat utxe egin zuten, jaurtiketa bat Zutoinera bidali zuten eta 75. minutuan Omuiguik bat eta bikoa egin zuen, baina 82. Mario Capellete irundarraren gola, bat eta irukoa, ezarri eta garaipena erabakita utzi zuen, Jean-Pierre. Bai, Capellete gol olimpiko bat lortu zuen, bai. Albotik, eta gol olimpiko bat, eta utxa handia izan zen, Racingen defentsarena, baina azkenean Capellete kolpatu zuen, eta beste jaurtiketa bat egin zuen Capellete zubietan bezala, zuetako gola bezala, ala, eta beste abagune bat izan zuen. Baina Borja Bigerat kere bai, eta Madrazo kere bai. Bai, eta izan zitu, Tu Kune kere bai. Bigarren, hori, harina ez bigarren zatia. Eta horandik, Aitor Zulaika asarrea zan duten. Bai, taktikoki arazoak izan genituena, eta bar, bueno, entzungo dugu Aitor Zulaika. Aipatu behar dugu, alde batetik, Aritzola Barretak aldaketa asko egin zituela lehen zatian, arrobiko jokalaria jarri zituelako bertakoak, eta aldaketa... Aldaketa guztiekin, ba, pixkat erokeria izaten da, eromena. Zeba, Racingek aurten saiatu dena. Bos atzelarikin, lau atzelarikin, bi erdilari, erdilari bat, bi aurrelari, denak. Eta da, dena gaizki, azken boladan. Azken boladan, dena gaizki. Bai, bolada eta zari gara, bai, Real Union bolada honean dago, eta Racing oso txarrean. Oso txarrean, hor aipatzeko da. Eta hori kontutan hartuta, ba, atzo ere bigarren zatirako berriz ere aldaketak. Bueno, aipatu behar dugu aurretik bere sendotasuna erakutsi zuela, bere ala ikusi geruen Lezamako jarraipena zela egia zen hori, atzo 11koan Ribera sartu zen. Hori garrantzitsua iruditzen zait, izan ere batzuetan bolada onaren segida edo joko onaren segida 11koa errepikatzen errepikatzen denean kortatzen da, baina atzo erdigunea aldatu zuen. Bai, baina gertatzen dena Lezamako norbeagoka indartsua izan zela, eta indarra behar zen fisikoki lana prestatu behar zen, hasta azkenean beste neurketa, eta gero ez dugu astu behar, larun batean lauetan Alabesen aurka jokatu behar dutela. Eta hor ere, el sardineko tapiza utzi, eta belar artifiziala, plastikoa, Ibaian. Eta ez dakit elurra izango da, elurtuta dagoen, jandeen, astean ikusi gonen bezala esan ze. Hala eta guztiz ere, ze gola sartu zuen Gexaren Losegik, burukada bat, eta berriz ere estrategiako jokaldi batean, Galan eta Kike Rivero, bertakoa, Santanderrekoa, arrobikoa. Eta txalotu zuten, aldaketa egin zutenean, txalotu zuten asko Kike Rivero jokalari. Jokalari bere maixetasuna erakutsi zuen elzardinen horazo. Eta Gexaren burukada berriz, zoragarria. Portugaleteren harta gola sartu zuen, baina bueno, beste kontu batean, ez atzo lehena. Eta 41. Madrazo berriz ere lana zoragarria betetzen ari zen, eskubitik, ezkerretik, leku guztietatik. Merezi zuen, gol bat, Jon Madrazok. Eta sartu zuen gola, eta ez zen erraza, sartzeko gola hori. Eskubitik, Iban Presko Felkrespo ateratu zen, eta ez zuen lekurik, eta ezkerrakin joku zuen, eta bigarren gola sartu zuen. Bi eta huts, eta atxeden aldian, lasaitasunean aritu zen Real Union. Baina lehen minutuan penalti bat. Hala da. Penalti bat, Kike Rivero berak egina. Eta zer hartatu zen hor? Ba, Adrian Balboa, aipatu zuenan, zarata izan zuten, ez dakit, ez da bai da osoa izan zuten lan, baina berak erabaki zuen penaltia jaurtitzea. Eta gorputzak atzea egin zion eta maloia gora joan zen. Palacio de la Magdalena delako ari. Azeguna txokoa penaltiekin, Jean-Pierre. Azeguna txokoa. Tira. Hori gertatu zen. Gero Erdelonenek aldaketak izan zituen. Baloia aski erraz galdu egin zuen. Eta, bueno, eta guztiz ere errazinek Bustosen bidez beste baloi bat zutoinera, baina falta baten bidez. Lehen zatian bidalia zuen ja. Beste behin. Beste behin. Eta gero Cedricen gola. Aipatu behar zen, baina Erdelonenek aldaketa egin zuen. Bera ala konturatu zen Aitor Zulaika, hiru atzelari jarri zituen, Mikel Azkoiti erdian, Xenar eta Iban Perez Cuevas, eta hegaletik eskubitikan beti bere lana txukuna betetzen Gexan Elosegi eta ezkerretik Jera. Bueno, arnasa pixkat eman zion, Mikel Azkoitiren eskarmentuaren bidez, eta Realunek bere neurketa ba, kontrolpean izan zuen berriz ere, Kunek sortarazi zuen zulo batzuek, eta hirugarren gola sartu zuen Mario Capriletek, erabaki gorra izan zen, eta galaipena handia, eta Aitor Zulaikari aipatzen nena, azkeneko urte hauetan, hiru urte hauetan, nahi zuzen ere, olako garaipen bat Reunionuri ez diot ikusi, nahi dut esan, lasaitasunean, eta Santanderren irabaztea, hainbat sofritu du Reunionek olako garaipena, baina berak aipatzen zuen, taskiz zorrotz, kritiko, oso kritiko bigarren zatiari buruz, bai, eta nik uste, bueno, alde ona du, hori alde ona du, eta beti hobetu nahiaren, bai, beti hobetu nahiaren, hori da. Bai, girina hori, eta gero azken minutu arte, egon zen lanean han bertan, baina garaipena handia da. Real Unión kokatzen da, laugarren honen 17 punturekin, eta larun batean, arratsaldeko lautan Gasteizen jokatuko du, Ibaiako instalakuntzetan. Eta gaur entrenamendu izango du, errekuperatzeko jendea, eta hortxe bertan gelditzen da, Atleti beti lidergo, eta Morebieta, hirugarren Erreala, eta Real Unión. Bueno, jarraian, Aitor Zulaika entzungo dugu, alde batetik, pozik, prestigio handiko, eta lanean jarraitzeko gogoak eskintzen duen ba, garaipena delako atzokoa, baina beste alde batetik, kezkatuta, bigarren zatian taktikoki, hainbeste huts egin ostean. Entzun dezagun beraz entrenatzaile Azkoitiarraren adierazpenak. Egia da, garaipen handia dela, eta prestigio handiakoa, eta Sardinen Onrazinen kontra bat eta hiru irabaztea, ba, pos handia eta lanerako gogo handia ematen duen horietakoa da. Lehenengo zatia uste dut ikaragarria egin dugula, eta nik uste dut izan dela Lezamako partidoaren jarraipen bat moduan, eta oso gustora nengoen, bigarango zatien beraiek bi punta jarri dituzte, presioa goratu digute, eta nik uste dut hor sartu zaigula pixkat irabazteko beldurra eta zalantza taktikoak ere bai. Horren ondorioz, baloia jotzen hasi gara, zelai erdia galdu dugu, eta beraiek aukerak izan dituzte, partioan sartzeko lehenagotik ere bai, ez da, penaltia, postea eta bar. Eta bueno, ala eta guztiz, ba, azkenengo goi minutu ordu ordenean, egin dugun aldaketarekin uste dut ekipo berriro ere, naiz eta atzerago izan, komodago jarri dela, eta bueno, kun ondo atera da espazioa ondo ulertuz, eta horrek eman dugu airea, arnasa, eta ba, horren bitartez partio irasi dugu. Bueno, hortxe kritika, Aitor Zulaika. Bueno, hori ona da ere bai, garaipenarekin ere kritikoa izan behar da, eta tira, bueno, gaizki egindakoak ere, onartu behar dira, ondo Aitor Zulaika. Bueno, bera balin bada, baina nik esan nion azene, baina mutil, nondi gatoz, hori urte sofritzen hemen. Hori ere egia. Disfrutatu dezagun bisa garaipena horrekin, real hori sofritu egindu azken, azkun urte hauetan. Atzoko protagonistetako bat, ba, Gexan Elosegi izan zen, berriz ere buruz gola egin zuen, denboraldiko bigarrena, xarma berezia du Santanderren gola sartzea, zelai historikoa da El Sardinero. Hauxe kontatzen zigun Gexanek ba, neurketa bukatu ondoren, nola sentitu zen bertan jokatzeaz? Bai, ikaragarria egia esan. Lehenengo mailako estadio batean debutatzea eta horrela gola sartzea, ba, niretzako bai oso pozgarria, eta gehiago, ba, ezberdina izan zen, aurreko hastean, azkeneko minutuan zen, eta ia garaipen zen, orduan nik uste euforikoa izan zela, hau, gehiago kontratu behar zen, ze, ba, benekin goloi sartuta gehiago galdu edo enpatatu ezkero, igual, saria eta poza etzela gaina handia izango, orduan, partia osoa zegoen, lasai jarraitu hartzen, da bukaeran ja, epaiak pitatu gunean, bai, gustora. Bueno, atzetik golazo, golazo. Aritz Borda. Bai, Aritz Borda. Aritz Borda. Aditua horre bai du. Horrek. Aizu, bai, Aritz Borda. Aurreko astean aipatzen du Geixen Elosegik, bueno, atzo bezala izango balitz bezala gogoratuko du, baina bueno, Portugaleteko gola 2020an utzi genuen. Aste batzuk pasa dira hortatik. Tira. Entzun dugu Aitor Zulaikaren kritika bigarren zatian egindako jokoaren inguruan. Hori bera Real Unionen Petroriako guardiei galdetu zenien, Jean-Pierre, ea nola ikusten zuten Aitor Zulaika aipatutakoa, hor pixkat xirikatu zenien, Gorka Kijera eta Mikel Azkoitiri, hori guardia petroriana. Bai. Bueno, ea zer dioten bilokalari horiek, ba Aitor Zulaikak esandakoaren inguruan, eta Mikel Azkoitik ere, ba Alabesen inguruan zeo zer aipatzen digu. Bai, baino alde batetik ulertze eta Aitor, ez da, azkenen, aurreko egunen impresio hobek izan zian nik uste, enpatautare. Lezaman nik uste partido kompletoa guen genula, eta azkenen entranare bak egun nola dian. Azkenen entranare nahi duena da partido kompletoa gizan. Geho ez bada kompletoa eta irazten badegu ondo, baino alde hortatik, ba, bueno, pixatu lertzei hot. Sentsazioak ni barrutik gane bai hobek eukin ditun Lezaman. Alare, irakurketa itean, ikusi behar du Santanderren gaudela, ikusi ze kluben aurka jugatzen eginean, eta emaitza hau ateatzea, ba, garrantzitsua, eta zehose positiua esan edula taldeataz. Bai, kostatago partida, oso ondo eman deguena, eta bukara aldea bizke zailtzen nahi zan, da, bueno, ba, bizke geixo defenditzietoko da, baina hirugarren gol horrek aize asko eman dugu, ikustezan partidu zaila izango zala bukaria, baina, bueno, ondo utzi dugu eta hiru puntu oso importantea. Beste hiru puntu, hemen importantik amengu dira, baina urrengo eguneku berdin hiru balizoko da. Asi que dauzko un bide untxo dutan aldan ondona prestau partidua, eta Gasteizia, beste hiru puntu mila. Gasteizera beste hiru puntuen bila, Jean-Pierre. 17 punturekin zelkapeneko laugarren postuan bukatu du lehen itzulia Real Unionek. Zailtasunei aurre egiten azkenean oso sendo bukatu du lehen itzulia. Baina atxedeni gabe, esan dakoa, bi egun, entrenatzeko ba. Bi egun. Eta asteburu honetan, Ibaian, larun batean, arratsaldeko lauretan, ba espero dugu elurtuta ez egotea Ibaiako futbol zelaia. Real Union Alaves beren aurka bigarren itzuliko lehen jardunaldia jokatuko du, Jean-Pierre. Ba, horretara zibar du lehen itzulian Alavese garaipena eskuratu zuela estadion garen bat eta bi. Iñaki Alonsoren taldeak bere maixotasuna erakutsi egin zuen eta bueno, Reunion gainditu egin zuen eta beste erakuspena batzuk ere bai. Nola dago zailkapena orain? Ba, proiezioan nahi diote giren luzapen bat, eta amazazpi goita malau punturekin. Eta malau punturekin nun kokatuko litatke Real Union. Bueno, hor zalantza dugu, ikusiko dugu. Zertatzen den, Razine atzitik atzitorreko da, Razine jokalari handia ditu. Martxa hartu behar du. Baina, entxe bertan zalantza ditu. Nik ez dakit aritz Solabarrieta jarraituko duen. Ez dakit, eh? Nahi duzen atzo bertan ari ziren bilkura batean, Jose Maria Morroturen postu personala izan da, aritzo garritaren. Baina ez dakit zertatuko den talde horrekin, atzo 2000 jarretzelekin izan ginen el sardinero bertan, eta talde handi bat da. Egitura lehen mailako egitura du. Bigarren mailako gutxienez, baina lehen mailako egitura du. Eta atzetik aretorreko da. Eta horretik aurrera ikusiko dugu. Eta horregatik, ba, larun batean bidasakoa talde honek, Real Unionek, bere arpegi oberena erakusten balin badu Gasteizen Ibaian, ba, garaipen batekin, hori punturekin, ba, astea, bikaina, borobila, sinatuko luke. Eta nik ez dakit hortik aurrera, ba, zer gertatuko den. Multzoa oso estututa dago, leia oso estua dago, gire, ez azu, arenas bertan dago, bosgarren postu horretan, 16 punturekin. Eta gero, Racing de Santander, 12 punturekin. Dago, 8. postuan. Egia esan, Rerunek bere lana bete egin duela, etxeko lanak egin ditu, kanpokoak ere bai, eta bueno, lehen itzulia ba, ez dute esango borobila izan dela, baino ala ta guztiz ere kontutan hartzeko errealunen lana eta oraintxe bertan bigarren itzuliaren aurrean ba, ikusiko du zer gertatzen ari da. Ne gauza bat, nik kontutan hartu nahi nuke Iban Perezen denboraldia, atzean erdilari bezala. gero ekizenar isiltasunean bere lana nola betetzen diren, gexan elosegi pixka tarretuta gaude, gexan elosegirekin, baina Zulaikaren apostu personala izan dela, Gorkak Ijera bere eskarmentua, ni beti esaten dut, goi mailakoa jokalaria dela, eta Txustaren regulartuasuna ere kontutan hartu behar da, hortxe da, Raunenen bizkarrezurra, Jagoba Beobide, Anatze Lizondo, hor da, Raunenen bizkarrezurra, eta Mario denean futbol zelaian, Mario Kapelete denean futbol zelaian, hori nabaritzen da. Bere kalitatea hori erakusten du, eta atzo ere gol bat sartu zuen, Zubietan gol garrantzitsu bat sartu zuen, egaletik beti lanjera sortarazten du, eta jokalari handi bada. Hori da Raunenko kontua, eta ikusiko du, sailkapenean hor laugarrenoen Sanserekin batera. Bueno, 20 minutu ditxo eman dizkiogu futbolari, jarraian eskubaloira igaroko gara. Kiroletik. Tira, futboletik eskubaloira igaroko gara, Jean-Pierre, eta zieran aipatu dugun bezala, Bidasoaren denboraldia nola gauzatzen ari den lehen pertsonan ezagutzeko, gurean Iker Serrano kapitaina dugu. Eguerdion, Iker, zer modu zaude? Haupa, geixo, eguerdion, bai. Ondo, primeran. Bueno, gutxi gora bera, aste bete dara mazue entrenamenduekin, Asobaligako azken jardunaldiaren aurreko egunetan komentatzen zenuten oporrak behar zenutela, baina oporren ostean, berriz, gogotsu izango zarete bigarren itzulia prestatzen hasteko. Bai, bueno, oain baja aso dazkau, ez? Bai jendia bai mundialean edo bai selekzioekin juntzen da. Eta, bueno, gu gari gari entrenatzen, amabik bat izango gara, baina, bueno, arrobiko jendeako laguntza dugu, eta, bueno, oraingoz hortxe guaz, poliki-poliki, mantxo-mantxo, eta ja datorren astean ja berrize internazionala etorriko diala, Espainiakin jundian internazionalak, ba, lagunduko pixar nivela igotzen. Aditu guztia, gelditu zarete, hor, ez dakit oraintxe bertan neke pixkat izango duzuen? Bai, bueno, betikoa, azken zinen, nahi, eta ondo preparatu gabonetan, edo, bai, judan, beti etortzeakon, ba, beti berriña gertatzea, entrenamendu falta edo kontaktu falta hori notatzen da, eta, bueno, denengo biasea beti gogorak izatea. Nola hasi duzue denboraldi aurrea? Ez dakit, erantzukizunik daukazuen, izan ere lehen itzuli bikaina gintzen uten, selkapenean bigarrenak zaudeten, ez dakit, ba, erantzukizunik daukazuen, ba, lehen itzuliko erritmo edo joko maila hori errepikatzeko presio txikiren badaukazuen. Orduan, denboraldi aurrea badakizue oso ondo egin beharko dezutela. Bai, bueno, presioa beti existitzen da, Azken urte hauetan, kluba pausu bat emando aurrera, eta orduan, alde horretatik beti presio txiki bat badugu gure nahia, gu prestatuta gaude, ba, bigarren postu hori behintzate borrokatzeko, eta hori da gure objetibo lehena, Hortikan aurrea, geho, milaka goza pasa daitezke, baina, bueno, gu zentratuta gaude, ba, bigarren postu hori lorten, gaina bigarren partea, aztea, ba, Ademarren Leonen aurka, partido zaila, Leonen, badakigu zer nolako ekipoa duten, baina, bueno, gu tinko egon bargea, gu argi laukagu gure lana zein den, partido jutea, eta, bueno, ontsa gaude. Iker, urtarrila izaten da hilabete garrantzitsua. Jakobok esaten du, baina beste entrenatzaileek ere bai, eta jokalari batzuk ere bai, entzun izan ditugu, betidanik. Alde horretatik, uste dut aurten gauzak ondo osatu dituzuela, alde batetik, 20an Hueskan jokatu behar duzue, aitasunen aurka 23an eta 28an Toulouseren aurka. Oso talde indartsuak eta prestakuntza amaitzeko oso ondo antolaturik, aste batean lan hori askitxukun betetzeko. Esaten duzun bezala, Leonen jokatu behar zuele lehen neurketa bigarren itzuliekoa. Eta nik uste dut, alde horretatik, funtsezko gauzak antolatu direla, ezta? Bai, hemen, nindagoen momentutik, hain dela bost urtetik ona, gabonetako aurre denboraldia beti oso garrantzitsuak izan dira guretzako ez, esan dezakegu progresatu indola ekipo bezala ez, gabonero. Egia da, lehen urtekoa gaizkiat eazala, lesio pi bat egin ditugun, geho ez ginen ondo aritu, bai jokalari aldetik, bai prestakuntza aldetik, ez ginen ondo aritu. Eta aurten, ba, neurketa zaiak ukiko ditugu, egia da, zuk esan dezun bezala, ba, Toulouse, Huesca eta nahitasuna, ez dira, ekipo potentea die, betik, ba, akigu komplikatua izango dala, baina, bueno, gustatzen zaigu, gustatzen zaigu horrelako neurketak eta olako ekipoen aurka meditzea, ba, ba, jakiteko gure nivela eta nondik anjun bargean, ez? Egia da, horren moralizaia izangoa, espero du lesioak internazionalak eta lesioak respetatzea, eta bueno, haber poliki-poliki, ba, urbiltzea joten gean, lehorengo partidu horri. Bueno, Iker, imaginatzen dut bigarren itzuliari begira izango dituzuela helburu zehatz batzuk, ba, lehen itzulian lortu ezen ituzten zenbait gauza hobetzeko. Zer bilatuko duzue denboraldi aurrean? Hiru neurketa horietan, ba, helburu horiek bete aitezen? Ba, bueno, gu badakizue gure jokatzeko era, ez, pixkat, azkenek urteetan itxia izan dala, ez, oso disiplinatua. Eta, bueno, nik uste, aurre denboraldi hau aprobetsatuko ditugula, ba azken urteko fitxaketa horiek, ba, hobeto akoplatzeko, ez, gauza berrik saiatzen iteko, eta horrela, ba, pixkat gehiago gehitzen deun, ez, gure sistemari, eta ea beste puntu batzuetan fuerte egitegean, ba, arerioei, ba, mine egiteko. Bueno, era pertsonalean, hemen Jean-Pierre batzuetan, ba, zure izena aipatzen du, ba, partidoen kronikak aipatzen ditugunean eta bar, eta ba, batzuetan aipatu izan du, hau zure, bueno, Bidasoarekin, zure azkenengo denboraldia izan daitekeela. Edo izango, aipatu du. Bera, zuk ere bai. Bueno, kontatu duzu pixkat, ez aldi zupena ematen, ba, Bidaso auztea urten eta zera, hartaleku utxik ikustea? Bueno, aurten, datorren urten, da benik anir urteta beti pena emango iz Bidaso auztea, ez? Ike hori da zaiena, ez? Baina, bueno, ez ditutateak izte, baina egia da, ba, nik ikuste detela, ba, ez detela nahi izan zamarik, ez? Kluban antzako, orduan alde horretatik, ni libertade osoa emati jortu bai, eta bai neri bertan ere, ez? Ba, ba, ez jarraitzeko. Egia da, oai momentu pixatarraroa bizitzen ari garela, baina, bueno, nire intentzioa beti danik izan da, ondo uztea kluba, zama ez izatea klubaren zako, eta aldo horretatik ni gateak irekita dauzat, bai jarraitzeko eta bai usteko. Egia da, Espainian ez nola beste talde batean jolastuko. Eta, bueno, oain lasaitu inbargea, pixate argitu, pixate ikusi zer nolako, ez dakite, situazio egoera COVID-en asuntoa batik sortzen den, eta hortik anna horrea, ba, eseri ingo geha, eta ez dakite, hartuko deu erabakite. Egu zut, etxekoek ez zeo zer esan erko dutela, eta? Nola, barkatu? Etxekoek zeo zer esan beharko dutela, gurasoek eta bar, da, claro, hor erabakiak hartu behar dira, claro. Noski, horregatik, esate ditut, ez da bakarri nire asuntoa, bai kluban asuntoa da, bai familian asuntoa, azken zinen, pixkate alde batetik eta bestetik, eseringo geha, nela zehazko, oberena da, ez daukagula presiorik, argi daula, oza, kartak ez dakit nola esaten euskeraz, kartak ez dan sobre la mesa, eta alde horretatik, Ez dago arazorik. Bueno, Iker, mi esker gurean izateagatik, plazera izan da zu elkarrizketatzea, eta tira. Nahi nuke gauza bat, eske maien gainean nahiko jarri. Jonen egoera, pezinaren egoera, xoanena eta kaldirena, azken finean, ez dugu, badakizu nola garen hemen, inguruan, eta azken finean lasaitasunean hartu dugu, baina egoera latza, Iker, zu kapitan bezala bizi izan duzu, pentsatu du harremanaten beraiekin egon zarela, eta beraientzat ere aski esperientzi kaskarra izan da, ez? Bizitako azkeneko ordu hauetan bizitako Estambuleko inguruan eta selekzioarekin alde horretatik. Bai, kontaktuan ongea, ez? Nik initut pare bat eiz, deialdi, kaulikin egon nintzen bideo bat iten, geopetik etorri zen, gaina Iñakin asuntua ba, pixkat gogorragoa da, ez? Claro. Lesio batekin etorria, oain ezaki noiz jun behar den bere ekipoakin, ez, Frantzira. Orduan, ba, situazio arraroa dira, ez? Gaina, pues, ezakit Espainiako selezio bat horrela egitza, ez? Baina, bueno, egia da, egoera diferente izan dela, bai COVID-agatik eta gainea geho, geitu elurran asuntoa Madrilen. Ordu, alde horretatik, ba, sorte txarra uki dute, ni barre ite, pixa, barre ite. Ba, zu zirikatzen, baten batek esan zian, hau, Ike Serrano kantulatu adu. Bai, osea, bai, onere lana da, osea, pixa, zirikatzea, eta bueno, ni bakit beti respetuakin. Bai, bai. Baina, adibidez, kaldi oso gaiti pasau omen du, jone bai, ba hori, azten finen ez da situazio polit bat, baina bueno, esperintzi bezala guain dikan gaztea dia eta horrelako jandarko dute, bai, así que... Ba, bai, eta Joanek zer esan, Joanek, kurtuari erantzun diola. Atezainetik atezainera, horrelako erantzunak eman behar zitu dira, bai. Eta gaina honek ezaki hau haitxita eukitzen, así que honek beti pentsatze ona bota dize, baina bueno. Ondo, bai. Bueno, orain bai, azken galdera horrekin, ba, usten zaitugu, mila esker, ba, Iker, gurean izateagatik, plazerra da beti zuen elkarrizketatzea, eta, bueno, ea denboraldia aurrea ondo, eta lesio hori gabe mantentzen duen bidasoak. Eskerrik asko gurean izateagatik? Ba, eskerrik asko zuei. Bueno, ba, Iker Serranorekin batera, ba, bidasoren aurre denboraldia errepasatu dugu, nola di joan, ba, xetasun guztiak aipatu dizkigu bidasoko kapitainak, baina, tira, hasieran aipatu dugu, Jean-Pierre, ba, Ilkapo Hondarribiak estreinatuko dela asteburu honetan, gure auzureneren aurka jokatuko du. Labiren neurri berrien ondorioz, lehiaketak berreskuratuko duen lehen taldea izango da Ilkapo Hondarribia. Bere garaian denboraldia astekoak ziren, baina prebentzioagatik ez zuten egin eta beraz ez ziren estreinatu. Tira, asteburu honetan bai, esandakoa, gure auzune Gasteiztarraren aurka arituko dira eta formatua nolakoa izango den, oso garbi ez duten arren, ba, neurketarako prest daude Ilkapo Hondarribiako jokalariak. Neurketa igandean 12etan izango da Hondarribiko Hondartza kiroldegian eta gogoratu behar dugu Aitorre Txaburuk zuzentzen duela talde hau, Jean-Pierre, taldea gure auzuneren aurka, ba, neurketara nola iristen den jakiteko, Joseba Zabala, atezainaren adierazpenak jaso ditugu. Ba, agia san, atzo, pues ja komentatzen zen zerbait, agian hasi bar ginera berriro lehiatzen, gero ikusi genuen boletinean ba ja lehiaketak baimentzen zirela, eta arratsaldean ja gure entrenatzaileak Aitorrek ba konfirmatu zigun, lehiaketa bueltatzen zela, igandean, 12etan, dartzan gure utzunen aurka, Gasteizeko taldea dira, eta, bueno, zorionez, Hondarribian da, zeren orain egiten duen notzarekin, ba, Gasteizera jutea, pues eta oso erakargarria, baina, bueno, ba, taldean egia esan oso pozik, atzako entrenamenduan ja nabaritzen zen pues beste jarrera bat, motivazio handiagoa eta oso pozik. Bueno, pozik, jokalariak ba jokatuko dutelako. Eske jarrera nola ez da aldatuko. Nola ez da aldatuko jarrera. Integratzea bakarrik eta leian nun uzten dugu leia, ba. Albiste horregatik aipatu dizuten nago, albistea oso garrantzitsua dela geure talde guztientzat. Bai. Eta maila horretan da aipatu dira. Gauza bat bakarrik, atzo egizu gure Salinas anaia jokatu zutela galdu. Txilerekin estrenatu zen. Egiptoren aurka 35 eta 39, Estatu Batua eta Txekia bertan behera elitu dira. COVID dela medio mundiala hasi da, jen bazalerik gabe, eta arazo handiekin. Eta Brasilgo selekzioan, Tiagus Petrus eta Terkariol, kale. Eta ez dakit, gaur jokatuko den neurketa hori. Manolo Kadena zere iritsiko. Iritsiko alda Manolo Kadena. Gero arratzaldean deituko dio Manolo hori. Bueno, Manolo Kadena ez gogoratu behar dugu, Argentinako selekzioaren hautatzailea dela, eta elurteen ondorioz, momentuz, ezin izan duela Egiptora iritsi. Elurra, ezagutzen du bai Leonen eta bai Leganesen Madriden azken boladan, eta, bueno, ikusiko dugu iristen den. Bueno, mundiala hasi dela, eskubaloiko mundiala hasi dela, eta bertan Rodrigo Salinas atzo bere tartea izan zuela, eta Egipto garata guztiz ere, 35 eta 39 irabazi zuela. Kontuz, Egiptoko jokalari batzuri, gazteri, ja, Europa mailan biliko dira, oso jokalari honak, prestakuntza bat egiten dieten irundarrei, Irunzarrei prestakuntza bat, komplikatua. Diru aldetik eta gero beste interes aldetik, kokatuko dira Alemanian, pentsatzen dut. Hain zuzen ere Alemanian. Bueno, elur kontuak aipatu ditugu, Orain lokatz kontuetara pasako gara. Txingudi errugbi klubak denboraldiko bigarren jardunaldiari egingo di aurre eta Sarako Izarraren aurka galdu eta gero Atletico Hernani taldearen aurka denboraldiko lehen garaipena lortzen saiatuko dira bidasotarrak. Atletico Hernanik kalitate handiko jokalariak ditu, baina Playaundin beti bezala oso zaila da irabaztea. Neurketa larun batean lautan izango da eta Txingudi errugbi klubak taldea egokitzeaz gain lehen puntuak bilatuko ditu. Jarraian, Imanol Aizpurua, Txingudi Errugbi Klubeko jokalaria. Urrengo partida pelean dil lautan Atletico Sebastián Hernaniren aurka jolasten dugu. Uste dugu zaren partida baino gogoragoa izango dela. Zeren Hernaniko taldea aurrek urtean estatuko liga nagusian jolastu zuen. Eta kalitateko jokalariak ekarriko ditu. Gainera, Hernani taldea udaran murrizketari gabe entrenatu du. Eta horregatik uste dugu gu baino partido ritmo handiagoa izango duela. Bi partida ondoren taldeko zioa hobetuz goaz. Eta ziur gaude Irunen irabazi nahi badute oso ondo jolastu beharko dutela. Hala da, izer ditu beharko dute Atletico Hernaniko jokalariek, Playaundiko zelaian irabazteko. Sarako Izarrak aurreko astean izer ditu zuen, eta tira. Amalau jokalarikin geratu zirelako txingudi, baina bueno, joko kontua dira. Hala da. Sarako Izarrak etxetik kanpo bera beren aurka jokatuko du, etxetik kanpo jokatuko duela esatea ez da berria, izan ere hauek beti jokatuko dute etxetik kanpo, COVID-19 protokola jarraituta hegoaldean jokatu beharko baitituzte ligako neurketa guztiak. Bigarren sailkatua eta hirugarren artekoaren leia izango da hau, Sarako Izarra 5 punturekin ligako bigarrenak dira eta bera be hirugarrenak laurekin. Txingudi errugbi kluba, 0 punturekin sailkapeneko 8garrenak dira. Kiroletik. Saskibaloiari dagokionez, Euskadiko Federaziotako lehiaketetan jokatzen duten bi taldeek txapelketetara bueltan dira. Hondarribia Ikasbasketek emakumezkoen lehenengo maila nazionalean aurreko astean estreinatu ziren Lointek Gernikaren aurka eta neurketa estu batean 64 eta 61 galdu zuten. Asteburu honetan ere etxetik kanpo jokatuko dute Nafarroan kasu honetan Aranguren Mutilbasketen aurka. Bestalde, hainbat asteren ondoren bigarren maila nazionalean aritzen den Erroibidek lehiaketari berriz ekingo dio. Momentu hauetan sailkapeneko liderrak dira, Irundarrak hasierako bi neurketak irabazi baitzituzten. Baina ikusteke dago, hainbeste denbora ganoraz entrenatu gabe egon ostean, nola iristen diren hasiera berri honetara. Galdakaun jokatuko dute, Kafeteria Tartalo Ibaizabalen aurka, eta Sergio Martin entrenatzaileak hauxe dio taldearen eta denboraldiaren inguruan. Aztantan partidak poltatuko dira, azte artean federazioak esan zuten berriz bigarren nazional mutien liga voltatzea eta bueno, berriz partidak jolazea. Ni behintzat ez nago ados, momentu honetan gauzak ez daude ondo, jolastu behar dugu, bestela multa izango dugu, eta agian partidak galtzea, maia jistea, beraiek Ibaizabal, azu dute, horien dira hiru hilabete jolastu genuen lehen bilardunaldiak, eta guk bi partidak irabazi genuen, beraiek bila galdu, iaz beraiek bakarrik 5 partidu irabazi zuten, baina horietako postetik biak gure aurka, ez genuen ondo jolastu ez hor Galdakaun, eta ez txian ere, azte honetan momentuz bakarri entrenamendu bat egingo dezakegu, bosboten kontra, hau da gure laugarren astea entrenatzen, entrenatu dugu hiru bider hiru gehienez eta nolako ateratzen zaigun partida. Bueno, esandakoa, hau beste ikuspegi bada, Jean-Pierre, egoeraren beste ikuspegi bat. Entzun dugu Joseba Zabala, gogotsu taldea Errobideren taldeare gogotsuago lehiatzeko, baina entrenatzailearen ikuspegia, egoeraren beste ikuspuntu bat ekartzen du. Gizartean ari den kontua da, ez? Kirola hortik kanpo ez da gelditzen, ez esan, bakoitzak bere ikuspegia ditu, baina nik uste dut albiste oso ona dela kirol taldeak bueltatzea. Gauza bada entrenatzea, eta beste gauza bada lehiatzea. eta gizartearentzat eta kirolarientzat ere, nik uste dut oso albiste ona da. Gero nola antolatu? Ba, ikusiko du nola antolatu eta nolako bat maila. Nik uste dut eta zu kirolaria zera hain zuzen ere eta nik uste dut pozik egongo zarela, alde horretatik. Bai, pozik bai, baina egia esan, nik ere, bueno, ez ditut Sergio Martinen hitzak hartuko, bera bezala ez dudalako pentsatzen, baina bai uste dut, buelta oso azkarra izan dela, orain arte, ba, kanasta batean sei eta beste batean beste sei entrenatzen ibili gara, eta ia denborari gabe, ba, bosteko entrenamendu hauek egin gabe, ba, lehiatzen hasiko gara, eta hain justu, orain, ba, datuak okerrera doazten unean. Ez dakit banik berriro, bi asteren buruan, guzti hau geldituko den, eta denboraldia, ba, bertan bera geratuko den. Ez dakit unerik momentua zen. Baina, tira, pozgarria da nola ez, ba, entrenatzen ari zaren kirol horretan lehiatzea noski, kirolariei lehiatzea gustatzen zaigu. Horregatik diot, ba, garrantzitsua dela, baina, bueno, arduraz ere bai noski. Bueno, Jean-Pierre, ba, gutxitan aritzen gara zaldi jauzien inguruan, baina azken aldean, Jaizubiako zaldi eskolak, ba, helarazio erreko hainbat albiste utzi ditu. Ricardo Juradok, Espainiako Federazioko hautatzaileak, abenduan, klinik batzuk eman zituen, eta beste behin, beste bitan, errepikatuko ditu. Badirudi, gustu hartu diola Bidasoa eskualdeari, gurekin Xavier Berrotaran, Jaizubia zaldi eskolako arduraduna dugu, eguerdion! Eguerdion! Bueno, imaginatzen du zuentzat, ba, ohorea izango dela Ricardo Jurado hautatzailea datorren astean, eta urtarrila amaieran, ba, gaztetxoenei edo apuntatzen direnei klaseak ematen izatea, bertan, ez? Ba, urtero egiten dugu ikastaro bat horrela, eta urtean, pues, gu pentsatu genuen ezin gintzula etorri, eta hitz egin genuen berekin, eta esan zigun, que bai, bera dago disponible fetxa horta, eta, pues, gusto da, jendia konten, eta azkenian da pixka guain maixonen topa, osea, que, bueno, pues, dena konten. Bueno, abenduan egin zenuten klinik bat eta orain errepikatuko duzue birritan, hori ba jendea apuntatu dela eta ondo dijoan seinale da. Bai, jendea egin genuen bat ta segon jendea geratu zen lekuri gabe eta antolatu dugu bigarrena ta genuen baita antolatua hirugarrena, baina ja dugu koinciditzen dugu txapelketa batekin, porque ya irekitu dute txapelketan federalentzako, eta pues egingo pixkat atzeratu hirugarren klinika, o sea que gauza bat, Xavier, txapelketara buruz hitzen behar du pikin bat, baina noiz jokatuko da txapelketa hori, badakigu atzerapena izan zuela eta alde horretatik ba arazoak izan zituztela, baina normaltasun hori berreskuratzea garrantzitsua izango da zuentzat ere, ez da? Bueno, bai, lehengo urtean azkenean mutxu genuen gutxi, orka azkenean gurasoa zire pixka bat urduri tarrela, eta bueno, gero baita ere konfinamento kintarrela, gonda dena itxita, eta guain, ni pentsatzen nun, guain dikan ezingo genula hasi, baina esan dute que ya deporte federado que posible da, eta hori, dugu guain hasiten da la Liga Norte, que da hogeita marrian eta hogeita maikan hasiten gara hor Bilbao aldean, laukin izen, eta genuen fetxa hortan ikastora, beste hirugarren ikastora Ricardokin, eta deitzen nun atzo, eta esan nun, guain, atzeratuko dugu, porque ni pentsatzen nun hori, que ezingo zela in txapelketa, eta bueno, hori, osea, que aste burontan egingo dugu bigarren ikastora berarekin, eta hirugarrena, pues, a ber, datorren hilabetean, bilatzen badugu fetxa bat, eta egiten dugu, eske, azkenean jendia geratu da lekuri gabe, azkenean tortzen da nekin, eta bueno, eta gero baitare hirugarren ikastoran jendia errepikatzen zuen, osea, que jendia konten. Bueno, jendea konten dago, eta laizzer lehiaketetara bueltatzen zarete. Bueno, lehiaketetan lortutako emaitzak, ba, izpide izango ditugu hemen, Antxeta Irratian, eta gure kiroletik saioan. Eskerrik asko, Xavier, gurean izateagatik, eta esandakoa, izpide izango ditugu zuek lortutako emaitzak, Jaizubia zaldi eskolak, ba, zaldi jauzietan eta beste lehiaketetan lortzen dituen emaitzak. Ba, eskertzen dizu zuek guren inguran etortzeko, eta ade posibu segitu horrela. Osondo, mila esker, gero arte, Xavier. Venga, bai, esker kasko, agur. Kiroletik. Bueno, eta orain bai, guzti hau esan da eta elkarrizketatu guztiak elkarrizketatuta, ba, asteak utzitako emaitz eta berriak eta asteburuan zehar entzulek jarraitu ditzaketen deialdiak aztertuko ditugu. Futbolean, aste arraroa da honakoa, izan ere aste barruan Errealak eta Atletikek Superkopako txapelketa jokatuko edo jokatu dute, eta gainontzeko taldeek asteburuan Errege Kopako jardunaldi berri batean lehiatuko dira. Hain zuzen ere, atzo Errealak Bartzelonaren aurka jokatu zuen Espainiako Superkopako lehen finalerdia, eta zer nolako neurketa izan zen ura. Bartzelona aurreratu zen lehen zatian Franky de Jongen golarekin, bigarrenean penaltiz Mikel Oyarzabalek bat eta bateko berdinketaren gola egin zuen, eta neurketa luzapenera joan zen. Bi taldeak oso ondo jokatu zuten, neurketa bikaina izan zen 120 minutuetan, baina neurketa penaltietan erabaki zen, eta penaltietan Errealak 3 penalti huts egin zituen, Merinok eta Januzajek sartu zuten Errealaren aldetik, eta Bartzelonak 3 gol eginda finalera pasa ziren blaugranak. Dembelek, Pjanicek eta Riki Putxek egin zituzten golak. Pena, baina gaurko porrota biharko irabaziak, Jean-Pierre. Horrela, eta alde horretatik, bueno, pena edo pena, emaitza hor dago. Ni bakarrik, bueno, atzo irratian. Entzu, Santander betetzen ari ginen, eta irratia entzuten ari ginen. Ze irratia entzuten duzun, ba, ikuspegi ezberdina izaten da, ez? Alde horretatik, Euskaldun irrati baten bidez ari ginen entzuten, eta, bueno, beste kontu bat izan zen. Baina nik gauza bat bakarrik, Errealaren joko ona oso ondo hartzen dut, badakit, ba, eski komplikatua dela Bartzelonaren aurka jokatzea. Baina ez dakit, Imanolek aipatutakoa, hor bertan berehala esan duen, porrota garaipena da guretzat. Bueno, hori egia da, arregoteko berak esaten du, eh? Bai, bai, ala, berak esaten. Porrota garaipena da. Hori goi mailako kirolariagi batentzat. Esan dezakegu gaurko porrotak biharko irabazia, baina porrota garaipena. Bai, bai, bai, gaurko porrota biharko irabazia, baina arro egoteko neurketa jokatu zuela, sekulako neurketa jokatu zuela, eta luzapenean agian Bartzelonak baino gehiago merezi izan zuela. Hortik esatera porrota garaipena bezala hartu behar dela. Hori horra, bai, zaleentzat, bai, jokalarientzat, bai, berarentzat ere, bai. Nik uste atzo nahi zuena jokalariak animatzea zela, izan ere, ba, bueno, penatuta bukatu zuten neurketa. Penaltietan ez ziren ondo moldatu, egia da Nekeak eragin handia izan zuela horretan. Eta Ter Stegenen lana sekulakoa izan zela. Eta jarraian Mikel Oyarzabal kapitaina entzungo dugu. Beti plaza zaietan kapitainak atera behar dira, ba aurpegi ematera. Eta penatuta, baina hauxe zioen Mikel Oyarzabalak. Olako partidu bat inda gero, ba, kanpon gehatzea penaltin gatik, inorri ez zaio gustatzen, da gutxio bat efeiatzen duen, baina bueno, argi dauket bihar bestetan da batokiko genuen, nik berri sabotako nula. Gaur indakoa ez nuke zer aldatuko, da taldea sarrauteko momentua da, nik uste gauza asko inditugula ondo, Barça bezalako aurkari baten aurka kompetitu indegu, eta bueno, normalaen bezala bain triste finaletik kanpo gehiatu galako, baina arroteko momentua da. Bueno, bai, arro egoteko momentua, argi eta garbi, hitz egin du Mikel Oyarzabalek, egia da, partidona jokatu zute dela, Bartzelona talde handia dela, eta, bueno, ba, une askotan Erreala gaiendu zitzaiola, baina azkenean penaltietan min ematen du, horrela gatzen. Bada gauza bat, nire iritzia da, ez da, etxe honen iritzia, nire iritzia da. Lankidea baitugu eta kolore guztietakoak, baina titular batean jartzea, komunikabide batean jartzea, el camino a la final que importa está trazado, jartzen dut, eta orduan atzoko Superkopako finala zuen balio? Bueno, batzuentzat esate dute, eh? Superkopa lehiaketa da, ba, lehiaketa txikiago bat dela. Non ikasi du motil jonek? Bueno, atzoko neuketak. Superkopako finala ez du balio? Balio du, noski balio du, eh? Bale, bale. Galetu jozu Atletiki, duela urte batzuk Superkopako garaikurra irabazi zuela eta gaur atzo Real Madriden aurka jokatuko duela. Atzo irudia ikusi atzo bertan ikusi genituen irudi horiek. Bai, nola, eta bueno, jo, titular hori edu zentzurik, gero, edu zentzurik. Hala da, hala da. Bueno, penatuta Erreal zaleak, baina arro egoteko egoera ere bai. Asteazkenean, Kordobaren aurka jokatuko dute. Hoi beste kontu bat izango da. Bertan, Errege Kopako neurketa izango da aurra. Atletikek gaur Real Madrilen aurka jokatuko du, eta neurketa honetatik, Espainiako Superkopako bigarren finalista zein den ezagutuko dugu. Gogoratu behar dugu Atletik asteburuan neurketari gabe, neurketa jokatu ezuela, eta beraz, Real Madrid baino deskantzatuagoak iritsiko direla neurketara, gainera, bueno, egin zuten bidai izar horrekin, ez, beste egun Iruñan geratu behar izan ziren, ez, tira, hau, umore pixkatekin esan. Kampin batean. Bai, meme ugari ikusi dut. Lizarrako kampinean ziren. Hala, tira, partidua gaueko 9:00 jokatuko da. Erregeko pari dagokionez, larun batean 12:00 Alabesek Almeriaren aurka jokatuko du etxetik kanpo. Ordu berean, baina igandean, Osasunak Espainolaren zelaian arituko da. Eta azkenik Eibarrek igandean, 4:00 Navalcarnero izango du aurkari. Emakumezkoen Iberdrola ligan asteburu honetan ez da jardunaldirik izango. Saskibaloian Euroligari dagokionez aste artean Baskoniak 86 eta 76 galdu zuen Fenerbahçeren aurka eta bihar 8:05 aurrera Maccabi Tel Aviven aurka jokatuko du. Endesa ligari dagokionez Akuntza Gipuzkoa Basketek etxetik kanpo Juventuten aurka jokatuko du larun batean 9:00 laurden gutxiagoetan. Igandean 12:30 Baskoniak Buesarenan Kosur Betisen aurka jokatuko du eta Bilbao Basketek Morabank Andorraren kiroldegian lehiatuko da ordu berean. Hain zuzen ere, Bilbao Basketek aste artean European Basketball Champions Leaguean Brose Basketen aurka 80 eta 75 galdu zuen. Emakumezkoen Endesa Ligan bihar bertan Lointegernikak Alcáceresen zelaian jokatuko du eta bertatik Valentziara bidaiatuko dute Eurocup Women Txapelketako multzo fasea jokatzeko. Valentzian burbuia antolatu dute eta bertan hiru egunetan hiru neurketa jokatuko dituzte. Karolo Basket, Lagus eta Ciudad Laguna Teneriferen aurka. Bi honenak urrengo fasera aurrera egingo dute partido bakarrera. Endesa Ligan bueltatuz, Gasteizen Euskal Derbia izango dugu igandean 12:00 Kutxabank Araski eta IDK Euskotrenen artean. Liga Femenina bitxapelketan. Saio Altzaga Irundarraren Azkoiti Azpeitia taldeak Agrupación Deportiva Baloncesto Avilesen aurka arituko dira larun batean 6:30. Eta errugbian, top 14 lehiaketan Baionako Abiron taldea itxialdian egon ostean jardunaldi berri bat jokatuko du. Etxean, Poren aurka arituko dira larun batean 9:00. Prodebi mailari dagokionez gaur bertan, 9:00 laurden gutxietan, Bantz taldearen aurka lehiatuko da Miarritz Olimpik eta leno ez du goipatu eta hau ez da errubiko albistea Jean-Pierre, baina futbolean Abiron Baionak fitxaketa polit bat gauzatu du. Estefan Gufia, atezaina, bera, Baiona tarra da, bera, urte asko Sanetienen igaro ditu, bere garaian, aipatu zen, Atletikek fitxa zezakela Estefan Gufia. Baina, tira, retiro hartzeko Abiron Baionara bueltatu da futbolean, ez errugira, baina tira, aipatu behar genuen. Errugira bueltatuz, Espainiako ligetan neurketak bertan bera gelditzen ez badira, Anpor Diziak, etxetik Anpo Ciencias Universidad Pablo de Olivasen aurka jokatuko du eta Getxo Arteak Universidad de Burgos taldea jasoko du Faduran. Emakumezkoetan Lea Etxebarrieta Ondarri Bitarraren Eibar Rugby taldeak Lesabeles Jorge Diego Pantera zelaian arituko dira. Jean-Pierre, azkenik pelotan 5 minututxo baditugu pilotaz hitz egiteko. Elezkano bigarrena eta Zabaletak 19:22 irabazi zioten Jaka eta Martijari. Horrela itxi zuten bigarren jardunaldia, Eskuzbinakakoaren bigarren jardunaldia. Baina asteburu honetan hirugarrenari ekingo diote pilotariek. Berrikuntza izango dugu hirugarren jardunaldian. Izan ere, Iñaki Artola Alegiarrak zuntza ostura du eta bere ordez Arangunarekin batera Oñatz Bengoetxeak jokatuko du. Gustuko dugu Oñatz Bengoetxea, Eskuzbinakakoan jokatzen ikusten merezi zuela hemen egotea, Jean-Pierre. Bai, Bengoetxeak eta Arangurenek hain zuzen ere hartu zituzten 104 eta 9 gerramoko pilota kontuz, Hori, astindu behar da, pilota bat. Astindu behar, 105 Hasi. Eta 104 irukoa, bigarren pilota. Gero, Peñak eta Albizuk, 104 ere, eta 104-6. Bilbo nola izolaituko da? Razuztarekin 104-4 eta 104-6. Eta urreteko txea, eta handerrimat 104-1 eta 104-7 eta 104-5. Bai, ala da, hirugarren jardunaldiko neurketak urrengoak izango dira. Ostiralean, Bengoetxea sigarrena eta Arangurenek Peña bigarrena eta Albizuren aurka jokatuko dute. Larun batean, aipatu bezala Bilbon, Olaizola bigarrena eta Rezusta, Urrutiko Etxea eta Imazen aurka jokatuko dute, hau neurketa polita da. Igandean, Jaka eta Martijak, Eskurdia eta Galarzaren aurka, horietatik batek, txapelketako lehen garaipena lortuko du. Eta astelenean, Elezkano bigarrena eta Zabaleta astelenetan jokatzera ohitu dira. Ba, esan dakoa, lehen bikote hori, Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrenaren aurka jokatuko dute, beste partida handi bat, Jean-Pierre. Bai, handi bat, eta nik uste dut, bere maila erakutsi dutela, baita Maizkurrenak eta bai... Bi atzelari Nafartar. Bai, Nafartar, eta oso... Eta aurrelariak bat bizkaitarra eta bestea gipuzkoarra. Bai, pero beste gauza bat, deitu zidan lagun batek atzo, telebista publikotetik, eta esan zidan, astelenetan, ikusle gehiago dituztela telebista hartan, ete ben. Zerbait egatik jarriko zuten. Ostiralean baino. Zerbait egatik jarriko zuten astelenetan, Bai, normala da, egia, ostiraletan normalean, aste bukaera, familian egoteko unea... Datu bezala garri dut, lagun horrek nari izketan, eta ez astelena geuretzat, obea. Horregatik futbolak astelenetan jarri zuten. Ez da kasualitatea. Futbolean kontua, beste kontua da. Bueno, pilotera bueltatuz. Azken neurketa hau, aipatutakoa, Elezkano bigarrena eta Zabaleta eta Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrenaren artekoa izango da. Biek oraindik ez dute porrotik jaso, beraz, soleia polita izango da azpitean jokatuko dutena. Olaizola bigarrena eta Rezustak ere ez dute neurketarik galdu. Peña bigarrena eta Albizuk eta Urrutiko Etxea eta Imazek garaipen bakarra erdietsi dute, gogoratu behar dugu azken hauena, Iñaki Artolaren zuntza usturaren ondorioz, bertan bera geratu zela partida, baina partida Urrutiko Etxea eta Imazi eman zioten irabazitzat, eta azkeneko postuetan garaipenik gabe, Jaka Martija, Artolaranguren eta Eskurdia Galartza aurkitzen direla, eta hain zuzen ere igandean Jaka Martija eta Eskurdia Galartza arituko dira, nor baino nor gehiago, Jean-Pierre. Hoxe da kontua, eta la pilota bere ibilbidea jarratzen du. Orain duela hile bat batzuk horretuko zara nola grebakin eta dena zarantzan dena hankaz gora zegoela. Bueno. Baretu dira, berak. Baretu dira eta maila handia erakusten, pilotariak. Uste dut ere... Binakako finala ikusi genuen, ikusi dugu ere buruz burukoa, ikusi dugu lauterdikoa, eta pilotariak oso maila honean daude. Eta bere aldarrikapenak lortu dituzte gehienekoetan, eta kontutan hartu izan dira, enpresak ere bere lekua bertan dute, eta isiltasunean ere lana eginda, eta uste dut pilotarentzat aurrera pausu handia dela, eta oraintxe bertan gozatzen ari garela berez pilotarekin. Hala da, gehiago gozatuko genuke fronteiak betete ikusteaz, ez? Baina tira, egoera badena da. Esan dakoa, hauxe izan da dena gaurkoz, baina ezin dugu saioa, deialdiak gogoratu gabe eta gure aurrekuspenak egin gabe geratu, Jean-Pierre. Gogoratu behar dugu Real Unionek, larun batean, lauretan, Ibaian Alabes beren aurka jokatuko duela, eta zuri tokatzen zaizula lehenengo aurrekuspenak egitea. Bai, eske ezberdina da. Futbol zelaia ezberdina da. Plastikozkoa da, ona. Eta elurra baldin badago, ara gehiago. Zez, Ibaian... Zabalean dago. Beti galdera bera egiten zu, bihotzarekin edo buruarekin? Bihotzarekin beti. Bueno, edo buruarekin. Asmatu genuen, gutxi gora, garaipena... Garaipena asmatu genuen, Santanderren. Bueno, Gasteizen, talde... Nik berriz ere sinatuko nuke berdinketa, baino garaipenari eutxi egingo diot, eta pentsatzen dut kanunek irabazten alduera 0 eta 2. Ba, pentsatzen nuen ere maitzak enduko zen idala. Nik bat eta bi, aipatuko dut. Nik bat eta bi. Ez duzu besterik. Bai, neri, kendu diazu. Ia kentzen diazu. Belurtuta nintzen. Bueno, beti bezala, jakin bidazoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webunean dituzuela. Antxa daukazu adibidez Real Unionen kronika. Eta hauen sare sozialetan, ba, beste material gehiago daukazuela jarraitzeko. Eta orain, aplikazioa ere bai, Android mugikorrentzako. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izategatik. Eguardion ongi izan. Bueno, eta nola ez, baita zuri ere irratian antzean, bazauden entzule horri. Astelenean bueltan gara, deialdi guztiekin, emaitza guztiekin, errepaso guztiekin, bitartean, musika pixkatekin usten zaituztegu. Ondo izan, eta ondo igaro asteburua. Bye.